انت لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. نن اوسنی سبق د تفرین بعد دیو سلی وشتم آیات نو مخد دینا اللہ رب العزت رغیب ورکو اعمال صالحو تا او جہاد او انفاق تا او پنز قائدی دپارا د جہاد د تنظیم ذکر کی دی. اس دل کا حسنی سبق نا دو واقعات بیانی اور پنجما قاعدہ باندھی. پنجما قاعدہ داوا چو ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم. منی سی دزل رازدار سیوا دخل و مرگرنا. ذکر کا دزل راز دخل و مرگرنا علاوہ دے بلتا ہوئی داغت صفتوں نے بیان کری چستا تب نقصان رسی داغنا. لگا جنگ احد کی چ نقصان ارسے دو زکا چپائی کے غیر رازدار ہوں اور جنگ بدر کی فائدہ ملاو شوا آئے کہ اگر تو تعداد کم ہو لیکن غیر رازدار پائی کی نو خبر پوچھ داد وا کی تفریقی پتنجما قاعدہ باندھی. پنجما قاعدہ کہ غیر رازدار و پتا سکینی. اصل واقعہ داسی وا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہجرت پدریم کال بانی دے شوال میاشوا صحابہ کرام تپتو لگی را کفار مکہ پا مدینہ حملہ کئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نا مشورہ واغستہ چسو کو دا اکثریت صحابہ کرام ہو رائے داوا اور دا اللہ دے نبی کی ملکی دن نہ جگڑ نہ کو کدی سرا نور خرابی دیر زیادتی کی گی میدان توزو. مدینہ کی چکلا مشورہ اتفاق کچھ ہو تو باہر دوتو باندھی دا جنگ اود د جنگ بدر نہ بعد یو لوی جنگ شو. زکا کی پا بدر کی کفارو شکست اومند او یا کسان سردارانی مردار شل نو طولو اتفاقو کا چې درې زره فوج یې تیار کړ. خدی کی خدی زان سر راوستی دا فوج مدینہ مدنی باندی حملہ کولو ترا روان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ددی مقابلی دا پارا ایک ہزار لخکر تیار کر دے مسلمانانو. او پدی کی دری سو کسان دیوبئی مسلول سرتلو د میدان نا داغی دتلو وجد آواز دا محمد تو لکھ پل کئی زمگا نہ منی منگ وایو چکیل کے دن جنگی گو دیو انا بارزو نو دا خود نبی علیہ السلام نو مشورہ دا خود ٹولو پہ شریک مشورہ اور کروا کلا چھدے لارو اوت نو عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائی مسلول پسلارو منتوں نے ورتو کل چرا جا خدا بدبخت واپس نشو دبود یاد جمعی و رضوا نبی علیہ السلام اوتو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادی و مالداری کورنی نو چھ اسلام راوڑو نبی علیہ السلام ورت جانڈور کا چتدا جانڈ پلاس سونی سا دوہت پا مقام کی او مسلمانان ددی جانڈی دلان دراغن کا دورن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی صدا سنو والا مشر کرشوی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلتر تو ہوئی جد ازغر والا مشر جوڑ کرشوی اور آغا پستر گلن صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے دا مدینی امام جوڑ کر چت خلق تھا پمدینہ کی پمدینہ کی مز ورکوا اور پمدینہ کی دن نہ دلوی قبیلیم پات کی دی بنو سلمہ چھ حضرت سر تعلق ساتو بنو حارثہ چھ دو سرا دادی یہود اڈلیم بھی دیر مشکلاتو یہودو دا طرف نوم دا منافقانو دا طرف نوم او دیر یو عجیب حالتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی شداغ نامو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے د پنجو سو کسانو سرا امیر کا اور سے ہوئی چتبا ددی اوت پمس کی چکم دا لار گنڈئی دا پدی بچی نہیں دل تب ناستی کفت ہی ہو کہ شکست خوراک اسی کے بعد خبر کوئی هغه غونډۍ ماولی ده، هغه ځایونه ماولی دل چې په کوم ځایونو د صحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین قدمونه مبارک لګېدلی دي. د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه قبر ولیده، جنت المعلا جنگ بدر سره دا جنگ او سره خوا مقبره وا د اوت شهیدانو کیو سره ایران کی چې نبی علیہ السلام یو عجیب جرنیل وکړ څنګه تابع کوم دای کینولو او بیا اگر تابو نہ چچن مرگری فتوش والا کشل مال غنیمت ٹولو لو پارا امیر ورتے مکو جی گئی دیرا کشل دا امیر او نہ مانا نو بس اگر فتا پشکس بدل شوا یا دا امیر او نہ مانا یا اتحادی غلطی کرا غلل چا امیر ورتے مکو نبی ویلو کہ پتوشو کشکس بدلتا بناتی مرگر ورته ناد نبی علیہ السلام دا قبر مقصد خدا نو چٹول عمر بناش دا غوث پتو شوا زی چی ورکو جی کو خبر کوئی گئی خیر روز سوائی بس آغا طرف نا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو او دغرن ابو سفیان خالد لا اسلام نور آورے ابو سفیان لا اسلام نور آورے دئی د کافرانو کے طرف نہ جرنیلان نو دئی صحابہ مثال دل تناستی اس جد پر ناستی چی رست طرف نہ پدی گنڈئی سو کراوا انڈی دی طرف تم غر دی طرف تم غر او دادا سکتا جائے او دل تا صحابہ ناستی دا سکر چھتا اصولی دل او دل تا سکتا میدان دے دا احد بس دا برمی صحابا دی برن گزارو لہم کئی پر کفارو او دی پلس صحابا ان خطی دی کافرانو باہتر اسما جور کئی دا میدان دے دل تنا نبی علیہ السلام دا تیر کی لار کفارو تپری خودی وا کافرانو پسی جو کافران دا سی لارل لوی غرد اغیشات دا سی راتاو شل اس غنیمتوں نے دیر پاتے چلتے جکا دا دا جنگ اہد لیا مارکہ دا جنگ بدر نباد او پا بدر کی کفار و اویاد سرداران مردار شیو دیر غصو طول مکہ کفار مکر آج مشیو او مدینہ کی منافقان سر امراض بازو پیسے تقسیم کرے منافق کو کل پا پیسو خرچی کرنے نو دیر سر راوتلی شراب راوڑی ہو تو خان راوستی ہو دمی راوستی ہو وداو خان بالا لو دری غوخی بکرو شراب ہو کٹوئی راوڑی ودا شراب با سکو تو مسلمان رو خاتمہ بکرو پانچ سال تکینا آتمانے جدا جدا کینا او دورن وی چدا غوخی با گرو ڈمے ب گڈو شراب بچکو جسم ب مناؤ او دا مسلمانان ب ختمو خبر کوئی نہیں خیر دا طول غنیمت کی دئی تپاتش او تختی دل دا سے ماتا ہو تو اداسی میدان دے دیتا دل تو صاحب ناس کی دام گنڈئی دا دام گنڈئی دی مک کی دل تناس دل تو میدان کی جدہ او تختی دا سی لوگ راتا ہو شل لکا سن غارے تھا او دا اسین غار خطا غر غر لار دا پا غرون مست کرا تراغ لگا رو دی حد تا چی پا غندئی دل تا کم کسان ناس تی امیر پری خودو دا چند کسان سرا نور را کشوت ابو سفیان گوری و خالد گوری چی دا خو میدان خالی دے جوڑ بس پدی مرگر را گا دا دل تا چی نبی کی نولی بس اگر شیدان کی اس نے اچھا بانے پوشوت او برو قتل نو برنا قانون دار لان دی کی سڑی نو برنا گزار کی برنی بانے دمرا اثر دے گزارنی کی لان دی نو پی گزار کی کچھ بر نہ گزار کے نو ڈیرک گزار کی تو کافر تو بر جائے ملاؤش تو بس اگئی وارو نہ شروع کر اگا فتا پشکت بدل شوا چکور غیر رازدار و بے مثلون منافقان او دا تینزم قائد پابند او چور بدر کی لگو او دا تینزم قائد پابند نو اللہ رب العزت کامیابی ورکا اس خیالو کی دا بٹن دا لوڈ سپیکر ورنی بند کی اللہ فرمائی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آلِكَ یاد کا وقت وطنے وے تو غدوتا سار وقتی وطو تو وی اس اعتراض دل تراجی اشکال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماس پخین را سیدل اور میدان دو ہوتا او دل تو وید غدا ہوتا سار وقتی وطنے وے تو اگر کو ماس پخین را سیدل اور نو جواب دادے چھ تارو تو بیال تیش پاو کا نو بیا نقشے تیار کا تابو توئی چھ دیدی نقشہ والے بکار کوئی او بیا دا نقشی تیارو لو نباد عجیب نقشے تیار کرے وا سکرم ماسپخیم نبی علیہ السلام حال تو مجھ کو سال وقتی ہوا تو نقشے تیار کیا مستقی میں مجھ کو بس نقشے تیار ہوا کیا اگر نقشہ کی چڑے پوری چڑے رانچی ہو جیب جرنیل گنتی یہ خدایا زموں نبی تا اللہ سنگ پوئے اور کھڑے ہو کچھ چڑے تو اٹھ پکڑ ولا بھی ہو سوچ گئی اللہ فرمائی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آلِكَ او یاد چاہو کہ سار وقتی وطلے گئے تو مِنْ آلِكَ دَقْتَلْ قُرْنَا تو بہو المومینہ تیارول دی مومنان لنا مقاعد للقتال مرشد پارد جنگ واللہ سنون علیم واللہ ریدن کے او پوئے دے ویزا امت طائفتانی کلچ کس گلو دو دلو اغبن سلمہ شدہ حضرت سر تعلق ساتو بنو عارسہ چه دا اوز سر تعلق ساتو اوز و حضرت دا لوی دلوی مدینه کی کلا چه کس کلو توائی پتانی دو دلو منکم دتا سنا ام تک شلا دا چه سستیو کی واللہ ولیو ما او اللہ دوست در ادوارو دے دا یهود مسلمان شو او بیا مسلمان دو سر سر سستی مراغ للا نو واللہ ولیو ما واللہ دوست در ادوارو دے واللہ او پا اللہ بانے پلی توکل المومنین مومنون زان دیو ساری مومنان ولقد نصرکم اللہ بے بدرین اس تسلی مکی واقعہ دا جنگ احد وا او اس واقعہ دا جنگ بدر جنگ بدر دا جنگ چپدی کی مسلمانانو دیر کفار وجلیو جنگوں کی یو صابر سعد ابن ربیع نام رہا فزخمنو کی دیر زیات کو بدن لگی دریو پراتو زید ابن ثابت نبی علیہ السلام علیکم سلال شاہ او زید دی ثابت زید زید ابن ثابت لار شاہ سعد ابن ربیع تپو سکا او چکل دیو مندو نظمہ سلام ورطوائے تفسیر خادن ہوئی کلچی دا سادی آوازو نہ کئی سب جواب نور کئی آوازو نہ کئی جواب نور کئی اخیری کی دغمرگر ہوئی چھ سعد ابن ربی کو چرتوی دا اللہ د نبی سلام دے پاغبان دی دی سلام چلا لے گلے ہی پا زخمونو کی پروت نرے آواز ہی موارے دو چوان لے دیشم لے مانے دا پل زخمون آو یا زخمون دی دا آغی تا پوست نکو آغی پروانوا فورن دا نبی علیہ السلام متعلق تا پوست کی چی دارا تو آیا چی محمد علیہ السلام سنگ دے روغ دے اکنا اللہ فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اُسْتَسَلِي فَوَاكِ دَ بَدَر تاکی ترا امداد کرو تاسو اللہ بے بدرن پا بدر کی وانتم ازلا او وی تاسو کمزوری ازلا یعنی انتم ازلا بکلعت العدد والسلام تاسو کمزوری وی پا کموالی دا عداد و سرا و دا اصلی سرا لگوئی پا عداد و اصلی سرا تعداد پا بدر کی دا مسلمانانو 313 خو منافقان ورکنو سوچے سوچے و مسلمانان او دور کے سنو آتتوری وی او یا کستانو بلکہ اویا او خان جو جمعی و رجوا نبی علیہ السلام پا بدر کی جنگی دو لگو لیکن آغا مومنان چھ لگو دا اللہ انداد ورترو دا ملائکو او کافران ستر بتر کرد اویا سرداران دا مکی نوری مرک دے اویا تر سرداران دا مکی کفار مردار کرد اللہ فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ تَعْقِقْ تَرَائِمْ دَعَتْ كَرَوْا سَاتُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ یعنی فی بَدْرِمْ فَبَدْرِ کی وَانْتُمَ عَجِلَّا انتم عَجِلَّا یعنی قَلِيلُون لگوئی فیض الفتح الواری ذکر کی عَجِلَّا یعنی عَجِلَّةٌ بِقِلْعَةِ الْعَدَدِ وَسَلَاهُ فتق اللہ بسیر گئی دا اللہ نا لعلکم تشکرون دیر پارا چتاو شکر باتی اس تقول للمومنین یاد کیا وقت چوی تا مومنانو تا علم یکفیکم اے کافی نرے تاو تا ایمیدکم ربکم چندادو کی ساس رب تاسو بسلات تیالا فین پدرو ذرا من الملائکتی دمبر فرشتونا منزلین راکو جشوی او بل جائے گورا سورت انفال کیوں گورا نام آیات دا سورت انفال گورا آل توی بیالف من الملائکت مردفین پزرو دا فرشتونا رام کو دشمی دل توی دری ذرا آل توی ذر او بیاور پسی ہوئی بے خمسطی علا فی من الملائکتی مسویمین پا تینزو ذرا خوما خبر سیدے سو رہی سورت انفال کے وئی یو آزار دلتے یو زائے وئی درے ذرا او بیاور پسی وئی پینزو ذرا سمانا مقصد دے آتنو داو چکلا کفارو پراپیگنڈا کولا او دا یقینو لرئی پراپیگنڈا یقینی رسریوں سر غر رئی او جنگ دا یاد لرئی پسورا چوپس پدیس جنو دا کافر مقابلہ دا دمرا نقصان ندے مسلمان تا سمرا چی دا مسلمان خلاف پراپیگنڈاو شی دا غی سر دا غو ہو سر غر رئی او دا دا اگر فار بیداد او دا تاوان او دا شکت کیو ذریعی خبر پوئی پراپیگنڈا دا کفارو دا طرف نکی دا چھ زمونگ امداد تا زرکسان فوج را روان دے سورت انفال کی تفصیل کئی نوال تے ابتدائی حال ذکر کر 1000 مسلح کسان را روان دی دا چھ غبو والش پر نورم را روان دی فبدر دی پلغو مومنانو دریس و دیال نسکم نو دی آواز او پراپیگنڈی سر دا مسلمانانو حسلہ غور دیو نو اللہ پل نبی تا تسلی را لے گلار چې زما نبی خفکی گا ما 1000 مسلح ملائک زما د امداد د پاره تا تر روان دي. نور موصله د مسلمانانو چته شو خبر پوش بیا ور پسی کفارو پروپاګاندا وکاله تاسو پاس سدری زره شولوی فوج دری زره زمونږ امداد تر روان دي. الله خپل نبی تا تسلی رو لے گلا چې پروا مکو 3000 مسلح ملائک را لے گما دا پراپیگنڈے ولی کولا ذکر مسلمانوں نے وہ سر گردول تھا بیا لکھ تاکت بیا کفار پراپیگنڈا کا وہ چلے کی چی 5000 را روان دے نورم زیاد کر دی پلا اللہ پر نبی تو ہوئی چی 5000 زمہ امداد دا ملائکو را روان دے مسلح پروام کیا اس پراپیگنڈا دا مسلح حسلہ گردلی استاتے سڑے ہوئی چھے مڑا لانیا استاس مشریونی ہو سڑے ہوئی خدا ادا سوش اگر چاکی کت گوری نا بل شانتی نینی ہونے تا توئی ساروری ہونی ہو پلاری ہونی ہو پراپیگنڈا ہوشی استا حسلہ گردلو تا تو چلی دا پارا خطر ہو لیگی دا تو راشا یا کلی فون راشا در راشا خور دی بیمار لاس پتال تا رسول گواری او دبل چاپا خلا دا تا تلیفون کیا آواز بدل کی او تو تے سو خبر کی اگو رور دی خبر کو مور دی خبر کو تا او سلو گھر جی تا تا دست نا پاتے کئی دین نا پاتے کئی ہو سلو دی گردائی پا پراپیگاندی گورے لکسرین چیزا مسلمان مقابلہ و مخالفت کی پراپیگنڈے کی دہشت گردی دبا چکی گا پدی بانے گورا سمرا اگر مولیان بشرت داستی کدے جہاد خبر کو دہشت گردنے بلو لے لے گی دبا سلے کنا کفلانے ہی خبر کو ملو شو اگر نہ دہشت گردنے بل را بانے لے دا گورا دا کفار و پراپیگنڈا دا مسلمان اگر حوصلی غرزول دا پارا خبر پوشی تو کوئی نشو خیر اللہ و زمان 3000 فرشتی را روانی اخیر اللہ فرمائی وَإِذْ يَا چَوَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِنَا چوئی تا مومنانو تا عَلَيَّكُمْ ایک آتی ندیتا تو تا اَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ چِمْدَادُ کی تاسو سرا رب تاسو بِسْلَاسَتِ عَلَافِنْ فدرو زرا من الملائکتی دا ملائکونا منزلین لا کج شوی قالا بلا بلکہ مومنانو ان تدبرو کتاو صبرو کا و تتکو او زان مو بچکو دا سستینا پجیات کی سستی مون کا و یاتوکم من فورین او راشی دا کفار تاسو تا من فورهم دا جوش و خروش دا دینا حاضا چدا جوش و خروش دے ذکر تمر جوش و خروش سرا راوت لی کفار چی خجی زان سرا راوت لی ویداوا دمی راوت لیو چی دا میدان کی گڑو او پل خجی زان سرا راوت لی چی دا چنا مومنانو تا پاتی نشی مال و دولت راغستے ہو شراب راغستے ہو دعوت کو خال راغستے ہوئی ددی وق باخرو جشن بمناؤ جشنا اور دی پلا 313 مسلمانانو کم آ پلا بزرگنو لخر 3000 لخر کفارو تیار اور دی پل 313 دے بلکہ 313 دے کفارو دے مسلمانانو تعداد دی او 1000 مسلح کفار دی کفارا جنگ بدر واچے دفع جنگ خود میں دفع اللہ فرمائی بلا بلکن تصبرو کے صبرو کے احساسو و تت تکو زان بچ کے دے سستینا و یاتوکم من فورہم او راشی تاو تدا کفار من فورہم دے جوش و خروش دے دینا آزا چدا جوش و خروش تے خوب طرح گلے سمن سر کے خودے ہاضا یم دت تم رب کم بن فوریم یو مانا چد جوش و خروش نہ جے میں مانا پتی سے ہی باندھ لیا تو غصہ باندھ لی کا تو پار ڈیر غصہ ہو جاتا یا مشرانی مردار چھو دیر چیز ہی کر روان دیا مکین روان دی مدینے بانے ہم بھی کھول اللہ فرمائی ہاجا یم دی تم رب کم او صاحب پیغمبر ہاجا یم دی تم داؤ کو رہی کہنا صاحب نبی علیہ السلام کا اللہ ہو ہاجا یم دی تم دارا روان یم دت کم امداد دے ساسو رب کم ساسو درب درفنا بخم ستیا لاکن پپنزو ذرا منل ملائے کتی د ملائے کو نا مستمین نشاندار علماء لکھ لو پچی والی پاسن سوری وی تور پچی والی تھا حسن بانے سوری حسلہ اور سروی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمت مبائل پانچ ہزار پہنچ رہا گے ملائک اللہ نے بھی گوری خوشحالی دی پچی والی دی اور پتا وہ وقت کی سوراخ میں مالک ملے اگر تو میت ہو تو پابو جا لاس پاچو اور تو یو دائ چل لے دری سو کسان میں نورم آ رہا ہوں خنن بے ختم ہوگا تین سو تیرے دن خدا سوراخ میں مالک داد وہ فاروق کے پالوان سنی وی دسلو تنو مقابلے میں پیواز کو لپ بخشن کی خبر یواز کو جنگی سلطن آگے مقابلے کرنے شروعات سب بلا ہو اگر تو یہ تین سو کسان میرا روان دلو بدماش ہو مت ہوئی نن بے خاتم ہو ادا دسراک مالک پچکل شیطان ناگل ہو کھین دی لا سے چولی دئی تو دئی نو رما بس مرد کی دئی تو دو لے او ویلی دل چیزا پانچ دیزا دوکرا روا دیزا کو دیور سر سوخ کے پاتے شو پی جاندی دلی دا نو بس امیت پر اسینے کی گزارور کر یا لاس سے نکش کو بجالی پر اسینے کے پری ملائی با بس غری والدہ سے منڈی والے زرادی گردو او پوتے ورطب کو امیت ورطب ای دوستا چرت زیرانا مونگ دیوازی پر گزو دیور سے اینی آرام آلم ترون زبین مانگا جتا سی بھی نہیں جو مخلوق رہا گئے چاہتے سب بھی نہیں سوچیں گے تب ملائے چاہتے سب بھی نہیں جتے نخفیر کی اخفیر کی اللہ نے بھی تو یہاں یوم دے تم بدر کے ولاڑ میں لال بدر کا شگے مکان دیا طرف تم جائے کے صحابہ کرام صحابہ بس ڈیری دی تم طرف تک کفار اوچ میدان بس صاحب کدار طرف نہ کہ بارانو چورا کچھ پل شگا ان خطا خودی پر جو کم کفار اگر یہ چکر جوڑی شکھاتی بھی آگا یہ خویدہ وہ چی چیلے چپلے چولی اور باران چولی جگر کولی شک اس دامیو سنے میں سال درک تو دقا بس خویدل بدی پلا مسلمان ٹرک سرونتی والا کرسا کرسا او دی پل صاحب ہوئی زمون لندی نہ بلا گئے چنو ہوا چلے شغب دے کاکر پسینے کے فورن اور خب شغب لڑتا کے ہوا لے پھر آمون پہ سب وطلے نو چھ دو مرتی جائی سر باغ شلاو دی سر ملائی کروانا ہو بد کاکر پسینے کے بھی اٹھم بولے اللہ ورطا یا آزا یم دیتکم آئے ہائی چھ سلے لال شیو منزل ہوگی آلتا یو عالم ہو عربی مونتے بھی آغار تو پھول آزا یم دلتا نبی علیہ السلام ہو دل تک کو پارا اور کوئی چکم ہو گئی تھے غرضو لو اردا کوئی اور کرنے تھے غرضو لو ہاضا یوم جت کم داد امداد تا سو رب کم ساؤ در اب طرف نہ پکنگو ذرا من الملائکتی د ملائکو نا مسلمین وی بنی شانداری او دایا سری پراپی گنڈا دل وی اثر کئی او حدیث کی مرادی الحرب للحزار جگڑا جہاد چرے دا چل ولم نے چل ولم واری دی کہ دروب میں جائز دیو کفارو سرے کو رول رہتا چل چی ناس چی دا نیٹو والا سرا افغانستان کی او منگل تو پوئے ہوئے دارے اوسا مر آگے دارے طالب پاپ رویش کو بسر والا ہر سو دیار کری چل رہے کمر دا اگلی لے خوب بیا شرط وزی پنشو کباب و شرابنو کے خوب نے کہی وما جعل اللہ اس سال راضی صرف فرشتوں کو یوم کا کی وجہ تین زر والے رو لے گئے داغے جواب سن دے گرزول اللہ دا کثرت فرشتوں اللہ بشرا لکم مگر زر تاثر پارا ولتطمئن قلوبکم بھی او دل پارا کی مطمئن شی ضرورت کا پدی ومن نصر اللہ من عند اللہ او ندا فتح مگر دا اللہ دے طرف نہ چی غالب و حکمت والے دے لیقطع طرفا من الذین جد پارا چی الحاق کی اللہ او طائفہ دا کسانو کفرو چی کفر کر دے لیقطع متعلق دا فتح سر دے دا فتح دید پار راغا چی او طائفہ یو دلا دا کفارو پدی علاقہ کی دا امداد دا فرشتوں سے کرا دے چی کافر چی کی او بی اللہ او طائفہ ہوتا ہے او یاد کرداران فتول مدینہ کی غمو یوزل یودما د مکین مدینی ترا د سوال کو نبی علیہ الصلات والسلام ابو تری امداد و سرو کی نبی علیہ السلام ورته سنگ راځي ولی آلتا صاحبانه سو گڑا مڑانے کی گڑاوے به کولا او پیسے به ټول ویجی چکل د بدر غزا شوی او یا سرداران د کفار وجل شوی ټول په غم کی دی خوشالی نہ مناوی نو ما سو گڑئی را گڑئی نہ کہ پیسے تیو آخلا ماتا جی امداد کہ نبی علیہ السلام صاحبو تو امداد ورسلو دم علی غمو دا بدر غزا مشہور غزا یقین پا اللہ کا نبی علیہ السلام کی تلگوری دش پی تاجد گزار دے ہنزو والا وقت مز گزار دے درامدان او نفیر و جدار دے بل طرف سے چکوری میدان کی ولار دے پاس باندھی جہاد و مجاہد دے سورا اس گیا چلے میدان کو چلے دے باز خلق کوئی منگ نبی علیہ السلام لار اختیار کرے گا نبی لار اختیار صرف روزہ سات لوں مسکول لوں خیال دے دور خوب نہ کول لوں خبر پوری گئی یاد کری اسپی صرف تاجد تو پاسی دل لوں زمان نبی امام الانبیاء یو میدان کے مجاہد ہوں کہنا تو ماں کہنا صرف اتنا اتنا وہی کی خبر والے بس صرف اللہ کی معافیوں کی نلکو پکی گئی ماں دا ملا پسر وقی راوری نبی علیہ السلام دا سے وقی کری صرف مسلم ایک اور صرف ڈبل پٹول مل مو کے رات میں فوراً خیال نہیں خبر ابھی اور اندا بھائی ابو تبر دے دلے وہ نالے کا یہ سڑے اور منڈ کے لاس ہوا چولو پچھلا جوا چولا کے ریشن ہو اگر تو ہی وہ مولی سے خدائی دیتا سر پھوکی دل تو ابو نے ریخ کما اگر تو اسی کے دوں پیجن کی ملا ہے مگر چی ریخ کا کہنا رحمت شاہ مر گئی بچ کبا للدی بھائی چندر ایسی بسنت دیکھو کر آ گئی دیوی دا چل دے گا خدا ملا تو رحمت کا کوئی شی پہ خبر مانی اللہ فرمائی وما جعل اللہ نہ دے گرجو اللہ دا کثر د فرشتو لرا مگر جرے تاسو د پارا دی د پارا چی مطمئن شی قلوب کم جرے تاسو بی پدی ترا ومن نصر اللہ من عند اللہ او نہ دے امداد مگر دا اللہ دے طرف نہ العزیز الحکیم العزیز الحکیم چی غالب و حکمت والے دے لیقطع طرفا من الذین دی د پارا چی اللہ کی اللہ یو طائفا دا کسانو کفرو چی کافر دی امداد فرشتو سے کرا گئے کیو دل دے کافر آلاکشی او یک بتاہم یا زلیل کی دی لڑا فا فیل کلیبو خائبین بس بگر دی تاوانیان غرد آو یک بتاوم یا حالات کی او یا ذلیل کی نداؤ کو دپار شک راجی سشکال دارے نبائی داؤ دپار شک نہ نہیں دل داؤ دپار تقسیم دے تو پار تو قسم نہ ہو یو وجل شو دیم پا بدر کی کے دیان دیم تو بیستل شو او سلورم دنیا کی بچول کو اللہ باخرت کی سزاور کی اللہ باخرت کی سور کی خیال کرو سو قسم ہو سو یو یو قسم آگو مرگرو چاہ وجل شو دیم کے سماغو چی کے دیانو کے کراوستل شو دیم کے سماغو چی توبے ویستا توبے ویستا کہ امیر امزر رضی اللہ تعالیٰ نوی شہید کرو اور کے دیان آئی بیا توبی ویستی او دا شان سوک دنیا کی توبے ویستا دنیا کی امارہ سے پکو پر ولالو نخیرت کی با اللہ سزاور کی نو اس گرے خیالو کئی ترجمے تھا اللہ وی دا جہاد دی دپارو لیاکتا طرفا من اللذینا دی دپارا چی علا کیو طائفہ دا کسانو چی کافر دی او یک بتوم یا ذلیل کی بھی لرا دعواؤ دپارا تقسیم او یک بتوم یا ذلیل کی دیلا دا ذلیل دل دا جہاد کی دا کفارو لوی ذلت بھی آرا گلو فین کلیبو خائبین بسب گردی تاوانیان سے کلک من الامر شیون نشتے نو کفار چون کی سو قسم نو ذکر او ذکر کرو آگے بانی تقسیم کو اس خیال کا او یک بھی تم نبیاوی لے سلک من الامر شیون نشتے تا اختیار کی من الامر دا فتنا شیون سے چے دا لے سلک من الامر شیون دا جملہ زانتا دفع دوام کئی چے نبی تا لاس کے اختیارات پتا غلب نشتار او دالیل سلک من الامر شیون دو دی نزول اغاو یاتنا صحابی صفا چی طالبان دو دینو قبائلو شہید کر او بیاد بیری مو اون مقام سر شہیدان کرو نو داغی فبارک اللہ رو لے گا چلے سلک من الامر شیون نشتے سالرہ دا تیم نگو زیر لے تلک من الامری نشتے تالا راد فتنا سشے او یتوب علیم یا با میرا بانیو کی اللہ پدوی باندی او یعزبا ہم یا با عذاب ورکی بی لرا فا انہم ظالمون بسیکنن بیدی ظالمان نگورا یو جیاد کی اللہ اغیو طائفا او یاتنی حلاک رل نلیت کا طرف من اللذین یو دلاغوان او یک بتاوم یا ذلیل کی دوی کیب کی راوستل دوی مدل رکے دیانوا او درما او یتوب علیہم چطبے او اس مومنان شل او سلور مدلہ او یعجبون فینہم ظالمون یا بازعب والکی دیتا خیرت کی ذکا چی فینہم ظالمون دیدی ظالمان سو دنیا کی طبے نستا خیرت پر خود روس مسئلے کوئی چھ دا جہاد دا جنگو نے صدا پارا کی دلی دا خنو صدا غی دا پارا اغاق المسئلے بیان کا چھ گرے جہاد صدا پارا کی دو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دی دا پارا چھ خاص اللہ لرا اختیار دے دا سو چھ پاسمانو نے کی دو آسو چھ پجمہ کی دی یغفر لمن یشاء قرآن تا گورے کو بخنه کوي چاله چې غوښي وي واجب مې شا او عذاب ور کوي چاله چې غوښي الله دې غفور رحیم بخون کے مہربان. یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا تاکلوا الربا مخور مال دے سودا لا تاکلوا الربا مخور مال دے سودا اضعافا مضافا اضعافا مضافا پدو چندو چندو سرا کفار سود مرکب او سود مفرد دوارا کولو سود مرکب لکا پدی آیات کی او سود مفرد پبا کرکی نو دو چند دو چند بیم جائز گنو لگ لگ بیم جائز گنو تو اللہ دا غید مرکب آغا سود ردو کو چوئی مانوالو مخوری مال مخوری سود لرار ہر ربا مال دا سود لرار جعفا مجعفا پا دو چند دو چند دو سرار واتقل اللہو یری گئی دا اللہ نانا لکم تبلیون دیر پارا چتاو کامیاب شئی واتقوا النار التي يرجئ دوراغنا اعدت للكافرين چې تیار شوی کافرانو لرا واطیعوا الله ورسوله تابعداریو کوي د الله او د پیغمبر لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا ترحم وکړي شي وساروا الى مغفرتين او تلوار کوي کارونو د بخښنې ته وساروا الى مغفرتين ساریو اصل منڈ تو منڈا تو مانا منڈا و شب شب زر تلواروں کا منگوائے منڈا و شب زر تلواروں کا نو و سارو الى مغفرت تلوار کوئی پکارلو دبخن کی و سارو الى مغفرت او تلوار کوئی پکارلو دبخن کی یعنی منڈ ہوئی مر رب تم دک پر رب طرفنا و جناتیم یعنی واو حالیو ساریو باندھے واو اتف پساریو یعنی وہ ساریو الا اسباب الجنا واو اتف پس طرف پساریو نو وہ ساریو و ساریو الا اسباب الجنا او تلوار کوئی اسباب دو جنت کا گوئی رب نے مغفرت اگاری او آغا اسباب دے جنت اللہ تو ہوئی اللہ ہوئی من دا ہوئی دیکھی تلوار کے ہوئی دیکھی در حجوم میں آشتا لنور کی جنت گتے لشی پا اللہ ہوئی کیوں دا اللہ نبی ہوئی چی چاوانی میں آج در آمدان راغا او دو زان دا پر جنت واجب نکو تو دے دے اللہ حلاکی چی جنت ہونے گا تو دے دے اللہ حلاکی جبریل وی اللہ دے حلاکی نبی علیہ السلام پی آمین ویلو ذکرہ د جانم دروازی اللہ بند کری دی جمعہ کی بے ہوئے انشاءاللہ باس روان دے درو جو سرکش شیاطین اللہ تلگی دی او د جنب دروازی کلاو دی او یہ دروازہ ان کے خاص درو جدار دا پارا دا دا غیرو دا جدارو دا پارا دا دروازہ پاگی ملائک ولار دا او آہاز کئی این سائمون کم دی روجہ دار روجہ میدان تا دا دروازہ دا جنت ریان تاسو دا پاردار دالکان سے کہی دلتے گئی تسوگ دی راشیدی پلک دوارا لوڈ نبر خمونے لگو اللہ فرمائی اس کو اللہ فرمائی وہ ساری لا مغفرہ تینوں تلوار کوئی طرف دبا کرنے تا مر رب کم ساؤ رب طرف نہ وہ جنات اور تلوار کوئی اسباب دے جنت تا ارض و سماوات و الارض چپلن والے راغی پشان دا اسمان و دجم کی دے او دل تے وشکال را دی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یو ادنان آدنا جنتی تبا جا دزم کی او اسمان تر لسو پوری ورکریشی یو معمولی جنتی تب دم لوی جنت ورکی کی لکد آزم کے آسمان کی لس لس یو جائے کی اور دل کے اللہ تشبید ازم کے آسمان سرور کا کہ طول جنت تم دم رہے لکد ازم کے آسمان تک برا تو سغادی تم انو گدا من دل تو وہی پرویزیان یار دادی جب قرآن خلاف دیدا بنے منو بس قرآن چاہتی ہے دا سن ظالمہ کلا اللہ رب العزت تشبیہ ور کئی پیو مقام کی دغیر محسود محسوس سرا ذکر انسان تک ہوئے چدیز مکیو دبی اسمان دلس عمر جنت بلاوی گی حدیث کے راجی جی ہوئی تھا بلا سنگی نہ کمالی دلے مجھے نہ لائے دل تتا تے ساس کو چگور دیز مکیو اسمان تو گورا نہ سمر لوئی دی ددی ان کی لس لوئی لوئی تا تو ملاوی گی جنت نہ پا جان کی اللہ نصیبی کرا لیکن ابھی مثال بات آتے تھا اور لیکن وہ جو تری سے لیدلی نہیں جرت کو مجھے لیدلی نہیں مجھے لاندی ہوں کہا جاننم ممنے لیدلی آگا طرف تو منظر کارنا کئی لاندی ہوں اس یورن تھا یو دل یو شاگر کوئی استاجی کیر بخوری نگا اور تو ایک بچیا دا کیر سنگ گئی وی لقدا تک سپین وی دا سپین سنگ گئی وی لکا سپین آوارا اتنا ویدا لیکن سپین پئی رگا جس بسر گرو تو پئی سے گئی سپین پئی سے گئی وی لیکن سپین ہوا ہو رہا نو ویدا کا سپین کچھ ویدا سپین کچھ سنگے سپین ہوا ہو رہا گنتی ویدا سپین ہوا ہو رہا سنگے ویلا کا سپین ابا تری گی دائی گنتی ویدا پتہ سنگے تو دے ورتا دائی ویدا پتہ داسی لاتی داسی کر دے ورتا لاتی ورتا پیتر آدھی خواہ کا بچیا لیکن گو رہا با جلاس بھی خود مرے کی ببھی نکلی دارون بسی کیا پوئے اللہ پس طرح دارون پوئے نو بندہ سنوں گی کا پوئے کی جانم نہ بچی ہو جنت تلاش تم رضی جنت اللہ عمر بس منڈوا تلوار کا گئی تپری رمضان اس تڑون دیتا ہوں ماں پو یہ کئی اس بطا سے کیا ایڈون نوالی دلی کلا سے پیوالو نوی نبچے دا کو نقرم بھرے کے بمین خرم طالب تو وہ شاگر تو وہی اس منگلان دیا گا جیان پر نسبت سے کہا اللہ مپو یہ کئی خان اللہ وی وصار ویلا مغفرات او تلوار کوئی طرف دا بخنے تا دخپل رب دا طرف نا و جنات او جنتنو تا ارض و سماوات چپلن والے داغے پشان آسمان دے ول ارد و دزم کے عدت للمتقین تیار کرے شوے دے دا پارا دا پرزگارو اس اللہ وی پرزگار لگو پی جلال لدینا چسانی پرزگار ینفقون فی السرائی چی خرچ کئی پتکلیفنو مالیو سرا و ذرائیو پتکلیفنو جانیو سرا مال دے تکلیف دے کہ جان تا کو بہن اللہ پلار کی لگئی یا دم مانا کی سرائی خرچ کئی پمال جا رہی وقت کی وزر آئے ہو تو غریب پو وقت کی یقینی دیر غریبانہ میرا سولی سو سنی کو بیان بھائی استادی دعوا اللہ بھائی سو دی متکیان کی جنت تبزی اللہ دینا کسان ينفقون في السراء في خرج کئی پا وقت مالداری کی پالت مالداری کی وزرا یو پو حالت غریبی کی والکاظمین الغیظ پڑن کی غسول را والعافین عن الناس او پکی خلق تا والکاظمین الغیظ غصہ بخوری اے جنتی آگا نہ لے چھتے بانے غصہ میرا جی دلتا اللہ سوئی غصہ میرا جی لیکن دے وہ غصہ پا فلزان کانٹرول کئی داد جنتی صفت دے اور غصہ جی پہ ناراضی نو آگا ہو گیا بل کی نو دے وہ استاد استاد غصہ کی گی دے میں غصہ کی گی وہ غصہ پوری پڑے تیروں پا اللہ یقینو کا چلے کر اللہ فرمائی دم جنتیوں متقی صفت دادے والکاظمین الغیظہ پڑھن کی غسول را والعافین عن الناس او آپ کئی خلق تا واللہ یحب المحسنین واللہ من ساتھی دنے کانو سا واللہ دینا مومنانا کسان دینے کان اذا پالو پائشتن چل چوکی کار دبیائی رجو میاش تاو بیائی تیوشوا او ظلم انفسهم یا ظلم پخلو زاننو ذکر اللہ یادی اللہ لرا اللہ یاد کی اللہ یاد کی فاستغفر لذنوب بس بخنا غالی دفلو گناہ انو دا اللہ نا اللہ تو یا اللہ زما گناہ انو ماتا ماف اللہ ما تا مافیو کا اللہ ما ظلم نہ کری ما بیائی کری رب ما تما کیوں کا اللہ وی ومن یغفر الذنوب الا اللہ نشترے من پمانا دلا نشترے بکرا کون کے دفناؤنو الا اللہ مگر مگر یو اللہ گناہ ما کون کے سوا اللہ رب السکنشتا دے غاری دربنا چی اللہ ما تزما گناہ ماف کا اللہ وی ومن یغفر دے وی ومن یغفر الذنوب نشتے بخلت ان کے دا گناہنو الا اللہ مگر یو اللہ ولم یسرو علاما پالو او ہمیشوال لکی پارا چی دوی کریوی وهم یعلمون او دوی پوئیگی مومن دارے جنتی دارے چدنا گناہو شوانو بیا دوبارا گناہ نکی جاغ گناہ نکی او چنا دے زان تو مومن و معاہد ہوئے دے ہمیشہ تھی گناہ کی ہمیشہ پہ گناہ انہوں کے ورڈ دے رضا دا متقی صفت نہ دے ہاں اللہ فرمائے اولائی کہ جزاہم مغفرت اندہ کتان دیلرا بخنرا دقفل عبد طرفنا و جنات نو جنت تجری کی جاری بوی من تاتی علن آرو دو نزلان لداغی نیرنا خالدین فی آمی شوی بی پدی کی و نیماج العاملین او قد اجر دفارا دا ملک ان کو غالق ماضی تو لگو چھتا اللہ نے دا کسان ستا کچھ شلو گو مغلار بارو تو اس کو دس رکھو حال ساری نو اخترا چھ سنم نے چھ موری لگوا ہوئی موری دا سردار سردار مردار دایا تو راچی کل نازل شول تب کی رول مانی ہوئی ان اللہ جزا توبتن عن بلکہ تفسیر المانی ہوئی نو شیطان چگا کا جو سمندر مس کی تفسیر اللہ گولو چگی ہوئی پزان خجن علی مشر شیطان کشران چگیر چاکرا پچگی راج مشن تفسیر المانی ہوئی تب پوچھ سکے کہ حضرت خیر خودے سوا جدا ہوایا خدمت والے خفے چگی ہوئے اگر تو ہوئی او زما کشران و مرگرو نن میں قرآن کی آیات واردا چلاو ای پی آئی کہ ان کے ظلم کہ ان کے جماع یاد کی نزدہ گناہ علم آپ کو موضوع و تبفرت و بخر کما خوشر دارے کی بیاب آگا گناہ لکی خفا پدیم چی منگی طول عمر بیائی ترا کاغو گناہ لتا او دے ربتا پسی مانو کی تو بو باچی نا اقبل خدمت پسی خفے ما اقبل محنت پسی شغم یا بس لار شی بس رب العالمین دد تو بماف کی ددا گناہ معاف کیا بیا یو ظلم معاف کی نو کشران ہو تو ہی چی حضرت داد خفگان خبر لدا زدائی فمس کی یو دات کی عمل بے جات کو شغیط بدائی سواب و یو سواب بپائی کے حقیقت کی نی بس دیبتی تو بنو باسنو دغت چی بلار شی دنیا نا بغیر تو بھی نو تفسیر المانی حدیث دے ان اللہ جز توبتا عن کل صاحب بدعت یقین اللہ دے توبی توفیق نور کئی ہر بدعتی تا دیکھ دے بدعات کی ثواب گئی تو دے تی توبہ و باسنا نو توفیق دے توبی سنگ ملاوشا اس چیلم سال گرا شما و ما کامے سنت نا پس پا جمع دعا دے ازگاہ داختر دمز نفس پجمع دعا دا سنورم بدعات کئی دیور کی ثواب ہوئی تما دعا نہ منی وہی بدعا تما دعا نہ منی دیکھ لے تما خیرات نہ منی کہلے کہ چا خیرات نہ منی کہ سلویتی منا رہا کال منا رہا شو مقامے منا دیتی تو بجی کے نوباسی کی دیور تا دین ہوئی دلی وجینا تبجیر المانی ہوئی ان اللہ جزتاو بتا ان کل صاحب بدع اللہ توفیق دے تو بھی مہر کئی بدعتی تا او دا بدعت ایجاد بچاؤ تب چر المانی وی داد شیطان نسو کی بدعت داد چار ڈالے رہا ہو چا مر گری دی چا مر گری دی شیطان مر گری دی جان سے بچ گئی تھا اس تسلی نبی علیہ السلام و سلام کا مبلغ تھا چون دعوت ہو تم کیا خپکے گا ماں قد خلت من قبلکم تاکہ کیا ارشید مفتی تا سنا سنن پیڑے او زمانے پسیرو فی الارض بسیلو کے ازمکہ کی فنظرو بسگوئے کے فکانا کبت المکذبین سنگیو انجام دے درو جنو ایو ذل ملا خدکن پارک تبو نمائی دا کوئی نارواؤ کر نقد آیات ہوئی بکر اللہ لوئی پسیرو فلار دی سیلو کے ازمک کی پنجرو کے پکانا کی بت المکذبین اگرے چسرنگ انجام دے درو جنو نمائل تو انجام دے درو جنو تنی نہیں دا خدا تو یادیان اگرا گی للار چا سمجھان اگرا گی تلار چا قومی شبے قومی طبا قومی لوت اگرا گی تلار چا دا غیر کندرات ننم خالی پراتلی چاچی ظلم نہ کریو اللہ وی لک سیلو کا نو پاگی پیچے لگی اگی تنی دی اور نخد ابو جی دیکھو ان پاک تے خدر آوانے کرے وہ دلیل سے پیش گئی بسیرو فی لرزی اللہ وی سیلو فی مکہ سیلو آئے نکم جائے یاد آئی دمکی مدینی آل یاد ایت آتا دا قومی آدو قومی سمودو قومی طباو قومی شویب یاد ایت آتا اللہ فرمائی سیلو کے اس مکہ کی فنزرو بسو گرے کیفا کا ملا خود ظالم سزان تو گوری کرا کیوں بوتا کئی کہ فکانا کبت المکذبین سرنگ و انجام در جنو حاضا بیان للناس ترغیب دے اس قرآن تا چی گرا ایک زمان نبی قرآن بیان کا دنیا والا ہوتا او گرو سا حاضا بیان دا قرآن پیغام کامل دے لنا سے خلقو دپارا دشی غلامی سمان حاضا بیان دا قرآن پیغام کامل دے لنا سے خلقو دپارا گر صرف نوئی چد توئی رباد والو دپارا یاد مکیو مدینی والو دپارا اللہ وی حاضا بیان دا قرآن پیغام کامل دے لنا سے خلقو دپارا دا تمام انسانیت دپارا دا قرآن سمندر دیو کے ساتھ کے تانا تپوس کو ماں سمندر شو کے ساتھ کے شو دا اجتماعی عمل شو کے انفرادی اجتماعی شو خواہ اللہ وی حدن نے ہدایت دینا قرآن و موعظتن او نصیحتا للمتقین دا پارا دا پرہیزگارو ولا تہنو او سستی گما سستی ولا تحزنو او خفکی گما بلکہ نہ ولا تہنو سستی گئی ماں او مومنانو ولا تحزنوا او غم جنی گئی ما وانتم الاعلون او یہی بتا سوچت چان والا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان یعنی انتم اعلی انتم اعلی انتم اعلی منم شانان تاسو با اچت چان والے ددینا ان کن تم مومنین کئی تا تم مومنان اللہ ہوئی تب اچت چان والے کا تم مومنی یا پرد قیامت بت اچت چان والے کا مومنی یا دنیا کے اللہ بتا دا کافر دا پاس اچت کے اللہ ہوئی ان کن تم مومنین کئی تا تم مومنان چھ مومن خوئی کا نہا نن تیوال جی کا خوئی بس صحیح مومن نہیں اللہ اس کا سلیور کئی نبی علیہ السلام تا چرورسی کی تاؤتے پیغمبر تکلیف نقدی خفکی گئی ماں پر جنگ عہد کی تکلیف ملاوشی خفکی گا ماں دیکھ جنگ عہد درست ہو کر اور جنگ بدر کے سو مخش ہو اللہ نبی تو ہم سچ کم تو چرورسی کی تاؤتا کرون تکلیف یا مصیبت پکد مت القوم کرون پتا سے دلو کوم کا کرارتا کرون تکلیف یا زخمنا مثلو پشان ددی پ جنگ بدر کی شان دی جنگ بدر خبر کہ جنگ اوت کی تاؤ کا تکلیف ملا شو پرواہ نشتا جنگ بدر کی تاؤ ددی نمک کی کفار تا تکلیف نہ ور کرو او یہاں کا نصر داران نو مردار کرن مال غنیمت مرارا کے دھیان مراوسل درشان دلوی فائدہ اسلام فتح اسلام تک کامیابی او فتح ملاؤ شوا جنگی بدر ضرور لکھ لے دی حالات جہاد کی گوری سڑے کیا دی واقعات سڑی جذبر ہو جاتے کی اللہ فرمائی خفکی گئی ماں تیم سب تم کرو ان کو رسی کی تاؤ تو تکلیف ہو یا زخم نو پتا رسول ہوتا ہو کیا فرار ہوتا وہ جنگی بدر کی کرو ان زخم مسلو پشان ددی یا زخم نہ پشان ددی تکلیف نہ پشان ددی وہ تل کل ایام نو دا ولوہا بے ننا دا ہوا دی د زمانی دی نو دا ولوہا اڑو راڑو جی لڑا بے ننا منز خلق کی ہر زمانے آوازی چلے ہو غالب ہو چلے بل غالب نن بے شک کو پار غالب کو دنیا میں ایمان کو نہیں تھے ہس ظاہر کی مال و دولت ور سر ڈیر دے اور روب دباؤ دے ان شاء اللہ اللہ ہوئی تل کل ایام ندا الحاظے داؤ رضی دی یہ وقت براشر مسلمان دور اسلام دور اللہ تیرا ولی اللہ تیرا ولی اللہ تیرا تل کل یا من دا ولا بین الناس دا ہوا دی زمانی دی یا دا ارج دی نو دا ولا اڑو راڑو دی لڑا بین الناس پمند خلق کی یا دا ہوا دی زمانی دی اڑو راڑو دی لڑا پمند خلق کی ولی عالم اللہ الذین دید پارا کے ظاہر کے اللہ کسان جمو مینان دی وہ تخت امن کو موجود کی دتا سنا شوا دا شہیدان دا تکلیف نے دی تراغل کے شہیدان دن جوڑ کی واللہ لا يحب الظالمین او اللہ من الساعت ظالمان سرا ولی امحص اللہ الذین او دید پارا دا تکلیف نے آغل لی امحص تفسیس یعنی تخلیص سشین من کل عیب مخص ہوئی یعنی تخلیص سشین صفا کول خاص کول دیوشی دہر عیب دہر نقصان و عیب نے اسی سشی پاکشی نگے تسوئی تخلیص خیال یہ بالکل صفاش یعنی تخلیص شین من کل عیب تفسیر المانی ہوئی تخلیص ارت آغت ہوئی شد یو عیب نیو سید مکمل صفاش واللہ ہوئی ولی امہ کی صلی اللہ الذین آدیر پارا چی پاک کی اللہ دہر عیب نا کسان آملو چی مومنان دی ویمہ کل کافرین او مکاو کی اللہ کافران اما چی تمہیں گمان کوئی تاسو ان تدخل الجنہ چی دن بچے جنت تا ولما يعلم الله الذين او تروسا نبي سرغن كري الله كسان جاد منكم چ جاد کرے تا سنا ويعلم الصابرين او نبي جدا کری اللہ صبرناک اللہ یہ تا خیال ہے جب دغه جنت تلاش نہ نہ دا جنت دغه سن ملاوی جی اللہ ہی جنت دپا اللہ ہی جنت دغه سن ملاوی جی دے جنت دے پارا امتحان بڑا جی امتحان اللہ یغ مجاہدین صبرناک اگئی بجدا قوم دا منافقانونا پا جہاد سرا چکل جہاد راگے مسلمان مجاہد و صبرناک جدا شا او منافق جدا منافقم دے کفارو پراپیگنڈے شروع کے او مسلمان یکی تنہا یوازی صبرناک مومن مجاہد وقت میدان کیوں دے دو افغانستان خبر پہ کہ اسلامی ملکوں کی زمرہ کفار رادن نشی اور مسلمان مقابلے کئی یقینی سے دا جہاد خبر پہ اللہ دا جہاد سے پارا بغیر زدی جہاد نظر یاد ذرا اللہ جنت تنشت لے جہاد بکیل و جنت اما حاصل تمہیں گمان کوئی تا سو انت خل الجنا کہ جن بچے جنت تو ہم دا بچی پختانو ہی دادا خیش کو نسو آبی سو ولما یعلم اللہ الذین او تروسا نبی سرگن کری اللہ کسان جادو منکم چی جہادی کرے تا سنا ویعلم السابرین او ندی جدا کری اللہ صبرناک اللہ وی ولکد او تاکی کرا کنتم ویتا سو تمنون الموتا غفتن کی د جنگ تمنون الموتا غفتن کی تاسو جنگ لرا یا تمنا تاسن کی د جنگ من قبل ان تلقو وران دی د ملا ویدو د دی سرا ان تلقو د ملا ویدو د دی د دی د ملا ویدو سرا وران دی تاسو تکل غفتو مو جنگ اللہ وی فقد رہے تمو پتا کی کرو لیدو تاسو دی لرا وان تم تنظر نو تا سو کا تلا پتا جنگ مولی دست یا مانا ولقد تا کی کیا اللہ کن تم وی تا سو تمنا نل موتا غفتن کی تا سو مرگ لڑا کہ اللہ مرد شہادت را کہ اللہ مرد شہادت را کی تو اللہ مرد شہادت مغفتو مرگ مغفتو من قبل اڑان دیان تلقو ملاوی دو دی مرگ ترا مر سر اللہ ملاو شینوی پا جیاد سدین اولان دی متمنا کولا نو فقد رہی تمو پتا کتر اولی دو تاس تغیلا خو پا خور سر گولی دو مرگ صحابہ پر کدی شہیدار شیو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم یول سکری و میدان کی ناغذ ری بے دردی سر دجلن دو بدن ریخ کلے وغی ٹوٹی ٹوٹی میدان کے ورزر چلتا بے ہوا اس صورت انفال کی بے ہوا اس صورت ناغستر گی کس کڑی وی اخکلی وی دا بدن غبونا شنڈی تی کس کڑی وی پوزی کس کڑی وی دلاز گو تی کس کڑی وی پی مادو دین امن کسی روی نبی علیہ السلام تی دخل ترا حالو لی دا نسترو پی اخکلا دی وی کاکا جانا ہے افسوس چی خلقو خاندل نکنا نن مات میدان کی پر خودے وی زناور و مارغانو خوللے وی او پرد کیامت داغی دا گیڑو نراواتے او ما فخر کولے آئے ربا جما فخر دے جما تر جما دین نہ پر دادا کار ور فرش داد مر صاحب وما محمد الا رسول اللہ اللہ فقد رہے تم پتا کرو لی دو تاس دلانا تفصیل مداری کوئی فقد رہے تم بے مشاہدت اسبابی اولی دو تاسو دی مرگرہ پاس بابو دا مشاہدی سرا آغاز بابو آغا آلات دا مرگ مولی دا مڑی پراتو شہیدان پراتو فدی کی آواز بلموش جو رکھا مصبیم امیر تنبی علیہ السلام جان دور کرے وا وقتی منگوئی دستا دائیو مالدارو حدیث کی راضی دا دشکل دا اللہ دا نبی دا شکل سرا برابر دو لقبر تا غوط کی رئی کلکی ما سب ابنو میر شہید شا نو شیطانی آوازو شو چین محمدن قد قتل دا پراپیگنڈا اوشوا تماتاو تاوی مرگرو دا پراپیگنڈی سرا دا مسلمان آنو ہو سلیو گرزی دی جنگیو ہوت کی سکی ہو سلیو گرزی چیزا دا کم نبی او دا کم نبی دا شان او مقام دا پارا منگا جنگ نی دو اگر دنیا نے لارا تو دا صحابو سلیو گلزی دی دی برا قہود مقام کی دو حد غر طرف تا منڈی والی ہو سلیو گلزی دی نبی علیہ السلام اسلام چیو کہتا تو ورطوئی لئی عباد اللہ الی عباد اللہ او دا اللہ بندگانو دی خورا شیز مرنی ما ذکر شیطان چکر مذہب نو میر شہید شاہ نو شیطانی چگو والے شواہ چین محمدن قد قتل محمد علیہ السلام قتل شاہ داغ شکل د نبی علیہ السلام د شکل سره برابر دا خبر خواہش تو بد سر مسلمانانو ہو سر ہوگی اللہ وما محمد الا رسول نو محمد علیہ السلام مگر رسول دا اللہ قد خلت من قبل الرسول تاکیق کرا او دا آواز چا کرو امیہ او کافر دا آواز کرو کا یا در کافر یا شیطان کرو دغ امیہ کافر ابن امیہ کافر نبی علیہ السلام تے ویلو تاب محمد او وجنم نبی علیہ السلام تے تاب او وجنم گورم بدر بادی خیر دپ نبی علیہ السلام گزارو نو شیطان آواز کو چی محمد قتل شد خبر پی اگا حقیقت خنو اللہ دایا تمہیں رو لگے چی وما محمد الا رسول نو محمد علیہ السلام مگر دا اللہ رسول قد خلت من قبل رسول تاکیق ترا تیرشیدی اڑان دے دنا پیغمبران اف ام ماتا ایک مرشی دا محمد علیہ السلام پکپل مرگا او قتلا یا شہید کی دبل دلا کا نین قلب تم علاقابکم گردئی بتاسو پکپل کندو دین اسلام نا تاسو باو اسلام بپری دے واوری ومین قلب علا کی بے یارا سوچی واوری دو پکپل کندو دین اسلام نا شرم درمش رسول اللہ تزربر دایتنا اے دا دین دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری موقوف او مختاج خونو چی اگر جو اندین نینو بز اگر مڑی نو دین بم مڑی خبر اپوی یا دین بم پری دی محمد علیہ السلام خدا اللہ یا رسول زنوران دین پیغمبران تیر شی کدے ملشی یا شہید شی نو آیا تاسو با دے اسلام ناوڑے اللہ وی کسو کواوڑے دل نوازی ہوئی حزما دین تا نقصان نشی رسول فلی حضر اللہ شی داغ آیا تین عمر گرو شحقیقت کی نبی علیہ السلام دنیا نے لارا تو فات بخاری کی روایت بس جو صحابہ و سلیو گرزی دی ابو کلام آزاد رحم اللہ ذکر کی انسانیت موت کے دروازے پر یوں کتاب دے والے دیکھ کلے کتاب دے کچھ دمر رس دے خلاصی عمر کتاب دے ہے ای کہ وہی نبی علیہ السلام کی کل وفات کیا صحابہ دیر مغموم شو بعد صحابہ دا سو چگئی ناس تو دغم پاتے دے نشو صدا چیو چگئی ولاڑو زمکی تا بے ہوش رو گردل چدا آواز باو دا بے ہوشی نو چی پزان را کی کل دانا بس بے ہوش رو گردل گلی صدا چیو چی زنگلو نو تاو تختی دا تاہی برداشت کو لینا شکو او صدا چیو چگئی توری ریخ چی تاکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی پیکا چاہو چی محمد علیہ السلام مردی فتورا بکی سر کلم خدا اللہ راست تطلے ان قریب قیامت ان قریب برازی چلوی پر دیواد لگ دے مثال السلام او دا پروپیگنڈا منافقانو کرے دا داغی نو وسترو نو پرے کیو جو بہت سرے دے او کہ چاہو کہ محمد علیہ السلام مر دے سرے پرے سیدنا ابو بکر صدیق اللہ دی پر رحمت نو لیجی اللہ آغا انسان را پاسے دا چو ہو دا عمر فاروق کو یہ نشی لے خون دی زیبو کی تورے ریخ کے دا سور دے غصہ دے دا نشی برداشت کو لے چنے بھی مرد حدیث کے راجی لالو مسجد نبوی پا ممبر رسول ادرے دے خدا حیات نے ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول محمدن قد مات او خلقو چاچ دا محمد علیہ السلام عبادت کو یقینی محمد علیہ السلام مرد مڑا سره قدمات ابوبکر صدیق هم ماتي وې او خاطو ګرا بخاري کې روایت وایي مونږ دلې دی دیو یا آیات الانبیاء دی آیات النبی دی و ابوبکر صدیق وایي فإن محمدا قد مات آیات فإن محمدا قد مات کته محمد علیہ السلام تمل ویل دا گستاخی دا نو ابو بکر صدیق تا بدبخت سے وای گستاخ ویو کنا ہا ہے گستاخ ور تے ویو کنا خبر اپو نہیں شو ہا ودے کو پدی نہیں دے جس کیا جی بیا دا چبے تے دیکھی دلوی ویدانو نے دیو بندیان یو دے دیو بندیان دی نا یو کوئی من پیدا ہو پری ملکی اوہو اوہو فتو بازی وا ورطوہ تازو لوگ ملک پل مشران علماء دیو بند چھ تازو دانتا دیو بندیان وائی اغیم دن دی خلاص اغیلم ام یہود ہوئی کہ پنچیریانو تا بدوائی خیر پل مشرانو پسن بدوائی تازو خلیوائی بیوا کری اغا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ امبات کے راہیا اندلان دی وہی چدین نبی ہو گئے نبی مراد دی تفسیر بیان القرآن کو او امین سب در رکانی وہی داکم چو چاگر دے سنگل میں دے سو گمن ماں پتہ گمن مگو گومن تو گومن تو نو گومن پدی راکے تو گومن تو لکھی خیر آ امیر صاحب درکار وی چراغ شاگرد لیا گومن دے اگوئی پخپل کتاب کی شددی آیات نہ مراد انبیاء اغسل انبیاء مراد لینا انبیاء یہودیوں کا کام ہے استغفر اللہ فتوحات سب دریو کو ربیا چموا تو غیر احیاء نہ دی وئی دین نبی مراد اغسل سرے وی یہودیت تے دا یہودیانو ترجمہ دے دین نبی اغسل وی وی فتوحات سب دریہ درین جل 358 صفحہ گو رکھ اتاس نو غمرا قابر دا علماء دیو بلم نید اخلاص خوبت بختانو ظالمانو سوائینو وی اتاس نو ابو بکر صدیق ہم نید اخلاص کرنے لگا کی لئیم کتاب ابو بکر صدیق وے کرا اگر تب ایم یور گستاخی مکو قدمات مو آیا منن دے جواندے دے قبر کی اور خواہ ادا مسئلہ سے کالمہ ہونے چیلا پس ہوئے کال کوئی من دیر مادے رہ چیڑلا چی مولیان غلی شل ما پرے پر اس نے چیلی اے گوہ بخاری کی روایت کہ من کان منکم محمد من کان منکم یعبد محمد فین محمد قدمات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت چاچ دا اللہ عبادت کو نو اللہ جو اندے دے مرک پہ نرازی او چاچ دا محمد عبادت کو نو ان محمدا قد لا یاتی قد ما حدی یہ حدیث پہ دکھائی پیسہ نہ دے سرے سنہ دے سرے خدا اگر من بات کرو پر سند مانے کہتا ہوتا خیال ہو ترجمہ کی پروس کال ترجمہ کی قد خلت من قبل رسول اپا ام ماتا قرآن تم بھی ادب ہوئی اپا ام ماتا چا متعلق ماتا ہوئی اپا ام ماتا کہ مرشی نبی علیہ السلام یا شہید چی گر گئی بتاؤ پا قلو کنو دین اسلام کا وی محمد تا مو مر ویل دا بے دبی دنو گورا اللہ وی وی ایم ماتا قرآن بے دبی کرے دا حدیث کی ابو بکر صدیق کی بے دبی کرے دا تو سوے نو ہوتے بوتے اپا ایم ماتا ایک مڑی چدا پیغمبر مات لفظ یا کل نفس ذائقت الموت کل نفس کی کل استغراقی دے کل عرفی نہ دے او کتو کل عرفی آدے نو مات استثناء ہو کھایا کہ نبی نہ مری کل نفس ذائقۃ الموت قرآن نبی مری انسان مری او کتنے میں نمری نمات استثناء کا جو کرتا ہم کل استغراقی دے کل نفس کل عرفی نے دے کہ مستثنا تھی تو جی طرح پر صحیح طریقے بات کہتے ہے نا کل جی او کو تلا او جل شی نبی علیہ السلام نے کیا دلا کا نگر رہی بتاؤ پکل کندو ددین اسلام نا سو کیوں گر دی دو پکل کندو ددین اسلام نا بچرم زرم نشی رسول اللہ تزار بار او جب دے کہ بدل بول کے اللہ شکر گزار ہوتا حسین جی اللہ شاکری تفسیر کرتبی ہوئی مزری ہوئی یعنی ثابتین علا ثابتین ثابتین علا دینیم اگر ثابت قدم ہوتا کہ ثابت قدم دی پدین بان دی اللہ باغی تو بدلی اور کی ابھی مادی دین نے کثیر ہوئی ثابتین علا توحید شاکرین یعنی ثابتین علا توحید کہ پتوحید لگ دی اللہ باغی تو بدلی اور کی اللہ دن پتوحید لگ کی امین تو آئے جس کو پتوحید لگ کی اللہ باغی تو بدلی اور کی صاحب وما كان لنفس ان تموت مناسب او نفس لا انت موتا چی مرشی اللہ باذن اللہ ندی وما كان او نشتے پا اختیار دے او نفس کی انت موتا چی مرشی اللہ باذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ بمری کتاب موجلہ پا لکھنے کا دار لکھنے کا دار وما یورد ثواب الدنیا ارا سو چرا دلری دا جر دا دنیا دا بدلی دا دنیا نوتی منا ورب کدل دا دینا ورب کم دنیا با ورکم فخرت میں نہیں ہر آسو کی راد لری دا جل دا خرت نوتی منا ورب کدل دا دینا وہ سنج شاکری نو سردے سے مطلب اور کو شکر گزار ہوتا وہ قائم من نبی او دیر دا پیغمبر آنا قاتلا جہاد کرو اللہ او دیر انبیاء او جہاد کرو او دے وہ عزت نبی تابدار یم او چرگیم تغوامی ما ہے اچھی کو لگے چرک دے دان نہ جوڑ کرے سر کو لگے چرک مجھے دلے چرک دان نہ سمو جوڑا ہوا تو چرکیوں کو ٹکاو میں ماہ اللہ وکائیم من نبین قاتلا اللہ دیر دا انبیاؤنا جہاد کرو انبیاؤ کے راستے پہ چلنے والا بھی جہاد کریں گے انبیاؤ نے بھی جہاد کیا تھا جی چپ چپ ہاں جانم تو ملے گا آؤ جانم تو ملے گا چلے وجنے سوائے پہ جنت پڑی تھا جنت سے تو لے گا اللہ جانم چلی گئی تو جھگڑا کیے تو میں جنت چلی گا جاہرا وہ کائی من نبین او دیر دا پیغمبر آؤ نہ قاتلا جہاد چلاؤ ماؤ سردم سرف ماؤ ددی انبیاء سرا جدی انبیاء پر مرگر کیا کی ربیو نہ کثیر خدائی کل کو دیرو دیرو خدائی کل کم دا انبیاء مرگر کیا کی جہاد کرو انبیاء کرو دا انبیاء مرگر کیا کی خدائی کل کم جہاد کرو فما وانو نو سس شیوی لما پا مصیبت نا صاحب ہم کی رسید رو دیتا پی سبی اللہ پلا عرض اللہ کی وما زعفونو کمزور شیوی وما سکانو او نو دباو شیوی دا دشمن نا ومستکانو او نو دباو شوی دا دشمن نا یا ومستکانو یعنی بے قتل نبی او نو دباو شوی پا قتل دا نبی دا دین نا یا دا نبی نا دیوی نبی مو قتل کر خود نبی پا قتل اولو باندی او پا دی آواز کولو ام نو دباو شوی خبر کوئی دا مومن شان دے چرے بڑے کافر نہ نہ دباوی کی خا اللہ فرمائی وما استکانو نو دباو شوی دا دشمن نا دباو شوی نو او رو بھی تو وی لول اللہ ما تدینا ولا صدقنا ولا صلینا حلو بل الكفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تاويلي ضرب يزيل عام مكيلي او تشري مونتا الله هدايت نوے کرے تابو بوي نبا مون مزو نکرو نبا خیرات نکرو او کافرانو مونتا زمون لاری من خوشی کئی ورننن بتا زمون پسوٹنو سوٹنو ٹکوا تابو بوي پسوٹنو بوالکو دوی والکو جدی کافر بنے کافر بنے کافر بولے نہ چراغلے دے اسلام خرابول پروی وے تھا اللہ جو مسلمان تھا اور خصوصاً اسلامی ملکوں نے حکمران تو وہ توفیق ور کے کافر دوال ظفار ہم ان کو املا کریو تو چکل بچے گا وہی پہ انتظار ہی نہیں وقائم من نبین اللہ فرمائی ومتکانو نو دباو شوید دشمننا اللہ من تاتی صبرناک اتا وما کان کولہم نو آوینا دبی چکل ووطل جیاتنا اللہ مگر دابے وینا خالو چویل بدی رب نفر لنا اے رب جمون بکنو کی مونتا جنوبنا دے گناہو نو جمونگا و اطرافنا پی امرنا اور زیادہ جمونگا پکار دین جمون کی فی امرنا یعنی فی امر دیننا زیادہ جمونگا پکار دین جمون کی اللہ مونہ کد دین پکار کے زیادہ سے اللہ مونتا معافیو کی و سب بھی تک دامنا او مضبوط کی قدمونا جمونگا ون سن القوم الکافرین او امدادو کی جمون پر مقابلہ قوم کافرانو کی فاتاهم اللہ بسور کرو دیلر اللہ ثواب الدنیا بدد دنیا و حسن ثواب الاخرہ و قدا بدد آخرت او اللہ من ساتھی دنے کانو ترا او ایمان والو سب رکھو گے آواز دے رب سب واللہ یحب المحسنین او اللہ من ساتھی دنے کانو ترا او ایمان والو ان تطیعوا الذین چیری تابیداری کے تاسو دا کسانو چی کافر دی یردو کمالا کابکم وابڑی تاسو پکل کنو دا دین اسلام نا پتن کلبو خاسرین بسو بگر دی تاوانیان اللہ وی او مومنو اگر آپ نے کفار کی نقش قدم پر چلنا اور پیرنا اختیار کیا تو آپ اپنے دین سے وہ ہٹائیں گے یعنی مرتد کریں گے یردوالا کابکم وابڑی تاسو مرتد کی تاسو الا کابکم پکل کندو ددین اسلام نا بسو بگر دئی تاوانیان بس آپ ترجمہ بھی بری تفسیر کے روجت نشتل اللہ وی کافر دے دوستی او دا مرگر تیار کے چگی وے او دا آغا تابیداری کے نگوئے دا کافر کوشش دارے چی سا دین تراؤڑی نا بلکہ تاب دان سر کافر کے مرتد کی بل اللہ و بلکہ اللہ مولا کم امداد استاسو دے وہ وقیر الناصر نو دا اللہ رے غرد امداد کے ان کنا زرد اللہ و یوبا غرجو منگا فی قلو سنل کی زردے چی یوبا غرجو منگا فی قلوب اللذین کفرو پزرون دا کسانو کی چی کافر دی ار رو بیرا بما شرکو پسودا چی دی شرک دا اللہ سرا اما شرک لم ینزل بی ای سلطانا چی ندر آلے گا اللہ پائی بانے دلیل و ما واو من نارو زائد دی دور و بی سمس و ظالمین و بد زائد دی ظالمانو و لقد نصرکم اللہ او تاکی ترا بلکہ و لقد صدقکم اللہ او تاکی ترا رشاکر و اللہ تاو سرا واد و واد اقفلا دی جنگ ہوئی اس تو سنم کلے چھ کسول تاو دا کفار بیزنی پوکم دا اللہ حتا تزیدہ فشلتم کلے چھ سسوئی تاسو وطن آزاتم او جگڑوا چھ لتاسو فی الامری پکار دا مرکی پوکم او پو خبر دا مرکی جنگ اوک کی نزدی کرو رومات ورطوئی نبی علیہ السلام پدیبانی پندوس چسان پھر انداز کی رول کہ تاسو دا خوشو گزار نہ بدل سکے ہوئی داغی امیر عبداللہ بن زبیر مقرر کا چدل تناس کی بسناس تفت و شواہ کے شکست چلے چی کفار مکاو دو حد پا جنگ کی شکست منز تختی دل ماہوی تاو تو نبی پنزو سو کے سانو کی مرگر دامیر سر جگڑا وا چولا جگڑا وا چولا کی جی نبی علیہ السلام راضی دے لکھا نبی علیہ السلام تو السلام مقصد خدا ہو چتر پتی پوری بدلتے نہ تھی اس بس پتر اگر آگے چپو جی کو بھی نبی ویلی دی شکست او تو پتر پارا اگر خناس گئی بس دامین سر جگر واچولا دیر کسان را کچول چند کسان چندانی دامیر پر اتاعت چال تکی ناسل آغا طرف نا خالد عبو سفیان لا دا کفر جرنیلانو آئی پبل الار راتاو شل دکر شاتا فاغا دیر ای راو دل آغا مسلمان آنی سردہ میر شیدان کر او دبرنے گزارنا شروع کر بس مسلمان آنی وشکل آسان کر برنے گزار سکے اللہ فرمائی حتا تردی خبر میں تم رکھ دے سکے کہتے ہو خبر اتراز اللہ فرمائی حتا تردی اضاف ہاں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِشَاكِرِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ وَعَدَ وَعَدَ فَلَا يَسْتَحْسُنُهُمْ كَلَّا شَكَتُوا تَوَدَّ كُفَّارٌ بِإِذْنِ فَوْقُكُمْ دَ اللَّهُ حَتَّى تَذِيذَ فَشِلْتُمْ كَلَّا شَسُسْتُوا تَاسُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَجَكَلَوَاكِلَ تَاسُ فِي الْأَمْرِ فِي سَلَاوُ خَبَرَ دَامِيرِ كِي وَأَتَيْتُمْ أَوْ نَافِرْمَانِ كِرِ وَتَاسُ مِنْ بَعْدِ مَا فَزَاغَنَا أَرَاكُمْ جُولِدَ تَاسُ ما هغه سلرا تویبون چې تاسو ورته مینه ساتلا ویجتابو مال سره مینه ساتل نه هغه ولیدو یې هغه پسې کوزیدا ورته وایه مال کنه خو مال کوم مال غنیمت وایه د غنیمت نه بهتر مال راتو کا زستا جواب نه عجیب ده اصل دلتا د چا فضلو کی چتابو سرا حسد وی نو غی د دینه مال مراد اخلی او د چا کی صابو سرا محبت وی نو دی مراد چ نتا اخلی مم بعد ما پس داغنا اراکم چولی د تاسو ما غفتا او غلبا تو ی بون چ تاسو ور تر مینا ساتلا دتیګ دتی مال مراد والا کو ما د مال جوابو کو چاہ مال دکنی وداغی نہ بہتر و پاک مال تو پیدا کا نمینا وہ سو کے چلے چنا سے پاک مال اگر پلک مال سر اللہ مینا نہ دوے دی پاک مال سر مینا خیر دے تھا خبر کوئی ہے کیا داغا اے ماں دا تفصیل دیتا ہوں کچھ برا یو در اب حافظ ہوں اگر اعتراض پتابو ختم شی او دین داوا کے میں تفصیل دیتا ہوں کا کہ گور دین لوی جرم بسو چھ نبی علیہ السلام یوازی میدان کی پریدی امیر عبداللہ بن جبیر یوازی میدان کی پریدی او داغی نرا کجی گی او بیا نبی علیہ السلام یوازی میدان کی پری خودو میدان نہ تیتے کولا دا خلوی جرم لوی جرم کتاری دا لیکن اللہ ہوئی من کم باز استاسنا حسوکو یرید الدنیا چرادے لرلا دا دنیا ومنکم من بعد سالنا وچوکو یرید الاخرہ چرادے لرلا دا آخرت نم سم صرفکم بیائی والو لیتاکو انہم دنی کفارنا لیفتریکم دیو پارا چمتیانو کی پتاسو ولقد عفا عنکم نواکے میں دیتا ہے گرکدا جرمو نواللہ دیتا جرم ویلے دابے معاف کرنے لیکن اللہ پخفل ذات قسم کری واو او لام فقط داخل ای کل اسلام فقط داخل شو تسمیہ مانا فائدہ کئی اللہ وی قسم دی فزاد افان کم افکر دا اللہ تاسو تا خوچ دا دم رنوی جرم اللہ معاف کئی نو ظالم شیطور پسی ولی رکھا ہے نو وہ مدودی سے تول اقبل تفسیر او دا مدودی سے مرگر تو انت دا تفسیر میں دا خبری مٹھاؤ کسا چون پہ باغ ذات دو ان میں باغ ذات لالی کی بھی موجود تھے پس غدو تبدلان بھی لکھی لور تین سنی وہ زمان جز ایمان دے او تب آگئی پر چلے گیا ہے تو اس لئے تفصیل کو مخیر دے اخیر کے بھی بیا شان سارو بانے حکم بان والا او کسو کے بھی اولی میں اخیر کے رکھا جی کہ میں ایم پی تری کی ہوا ہے اور ایزائی جہ انصاف خبر رہا او تاکی ترا فکر دا اللہ ساسونا واللہ لے خاوند فضل پا مومنانو اس تو سی دونا کلچ خطر ایتاسو اس تو سی دونا کلچ خطر ایتاسو ولا تلونا لآدم او رسول قتل یو تم ساسونا والرسول و پیغمبر یدو تم فی اپراک مواز کولو فی اپراک ممیانی میورائکم رسول ساسونا چیلی عباد اللہ الی عباد اللہ او دا اللہ بندگانو چرت لاری راشی راشی نو پا صابکم بس رسید تاو تا غمن یو غم بغمن یعنی بغمن یعنی ما غمن سر دا بالغمنا لیکن لا تغزنو دینا پارا چی غمجن نشی تاسو علا ما فاتکم پاغسو چی فوچ ول تاسونا ولا ما صابکم او ناغ مصیبتنا چی رسید تاو تا کہ دلتا توجو کے لئے قبر تا آیات مشکل دی اللہ وی تاسو چی کلا خطر شاعت منکتا پیغمبر اسنا آواز کولو چو دا اللہ بندگان راشی چی کلا تاو دا پیغمبر آواز واوری دا رست موکتا نفا صابکم بسورتی تاو تا غم من یو غم بغم من دا پاس دا بلغم لیکیلا تغزنو دا پارا دی چی غم جن نشی تاسو گر غم چی دا غم دا پاس راشی دا نورم غم جاتی کنا غم کمی دلتا قولاوی لیکیلا تغزن دا غم می دا غم دا پاس ذکر آور تو چی غم جن نشی سمات صدوے اگا عبدالرحمن بابا وی کل کل دا غمونو باران چوی پل پردیور کی معلوم شی عبدالرحمن ندی کی شاروی او خبری تا چگور یو طرف تا اگا فتح پا شکست بدلشوا شکست اپڑا او بل طرف تا آواز شیطانیو چن محمدن قد قتل نو پا دیدوارو خبرو کی کملوی غمو دوار غمونو فتح پا شکست بدلی دلوم غم او دا پیغمبر شهادت ام غم پیغمبر شهادت ام غم اگا فتح پا شکست بدلی دل اگا فا حقیقتو او دا دا محمد علیہ السلام دا قتل آواز کی دل دا حقیقتو او دا قتل آواز کی دل دا محمد علیہ السلام دا دا فتح نوم دا دا فتح دا شکست نوم زیاد درد و دکو مسلمانانو دا پارا سو سو مکر آغنو جوش کراشنو نگار ختم شد.